tú. सबसे तू हसी है हसन वाली माना सबके तू दिलों में बसने वाली हाँ हाँ है नशा अदा भी नखरे वाली पर तारीफों से नहीं तू मानने वाली तेरा तड़पना मेरे हाल पे है मुस्कुराने वाली पर तारीफों से नहीं तू मानने वाली वाली तारीफों से नहीं।